klappen. Ja. Nee, ik was het niet. Oh, jammer. Ik kwam wel, maar ik moet wel pijn te krijgen. Radio. Radio! Oh!